Калі Васіль пад'ехаў да сенажаці, Чарнушка ўжо выводзіў за глобель распрэжанага каня. Хведзька, прысеўшы на ўколенцы, штосьці зацікаўлена разглядаў у траве, а Ганна перакладвала пад калёсы біклашку. Васіль знарок адвярнуўся, каб не глядзець у яе бок. Але мімо яго ўсё ж не прайшло ні тое, што яна рабіла, ні тое, як яна зірнула на яго. Зірнула з усмешачкай. І Васілю здалося, што з яе язычка зноў сарвецца штосьці кплівае, крыўднае. Яна памаўчала. «Васіль, а мы тут станем?» – прамовіла маці. «Разам з імі, мясцінка, глядзі, якая». Надзелы Чарнушкаў і Васілёвай маці былі побач. Васілю іншы час так і зрабіў бы, як казала маці. Это было зручна і выгадна. Спакайней было б і за коні, і за калёсы, за якімі назіралі б Чарнушкі. Але сёння сын панура заўпарціўся. «Мясцінка, як мясцінка!» Ён суняў каня далей, крокаў праз 30, ля куста маладога арэшніку. Азірнуўся, акінуў позіркам даволі вялікае, акружанае з усіх бакоў лесам балота. На балоце там і тут кучаравіліся кусты лазы, якія дзе-нідзе зрасталіся ў цэлыя астраўкі. Але Васіль не даў ніякай увагі гэтым астраўкам, яго больш зацікавіла, што на балоце яшчэ было многа вады, часам цэлыя разводдзі. Вада была і на яго надзеле. «Чорт бы яе пабраў», — падумаў Васіль. Пры ўзлесках амаль усюды стаялі калёсы, завіхаліся людзі. Немала людзей было і на балоце. Ужо дзе-нідзе касілі. Стрыножыўшы гуза, Васіль пусціў яго пасвіцца, вярнуўся к калёсам і выцягнуў касу. Ён развязаў анучку, абгорнутую вакол нажа касы, і, ускінуўшы касу на плячо, перапоўнены гонарам, стрымана, паважна, падаўся да сенажаці. Маці, маўклівая і паслухмяная, пайшла ўслед за ім. «Тут, нашае адсюль і унь датуль, дзе калок», — сказала яна. Яна магла б і не гаварыць гэтага, бо Васілій сам ведаў свой надзел. Відаць, ёй проста было няёмка стаяць каля сына. Васіль заўважыў на яе твары ў складцы родных губ выраз нейкае шкадаванне вінаватасці і строга прамовіў: «Знаю». Ваткнуўшы канец кася в мяккую зямлю, трымаючы моцна рукой тупы край касы, Васіль стаў мянташыць. Адмахнуўшыся ад камароў, коса зірнуўшы на Чарнушкаў, убачыў, што Цімох яшчэ корпаецца каля воза, і задаволена падумаў, што пачынае раней. Расставіўшы па-мужчынску ногі, моцна ўпінаючыся ў грунт, ён размашыста правёў касой, і трава шыркнула, паслухмяна лягла злева акуратнай купкай. Ён правёў другі раз, трэці, трава злева стала выцягвацца ў вільготны зялёны рад. Хутка ногі яго ступілі на пакошу. Перад ім быў ужо лапік чыстага, скошанага ім. Хто это казаў, што ён яшчэ зялёны касіць? Што яму быццам кашы яшчэ многа трэба? Кашы, можа, каму-небудзь і трэба, толькі каму іншаму. Але не яму, не Васілю. Праўду кажуць, што касіць справа не абыякая. Мужчынская справа, тут трэба і сіла, і спрыт умець трэба. Але у Васіля ўсё гэта ёсць. Глядзіце, як ладна шыркае ў яго каса, як кладзецца даўжэй рад. Шырк, шырк, згодна прамаўляла ўлад Васілёвым думкам каса. Ён адчуваў, што ззаду стаіць маці, пазірае ўслед, ласкавая і гордая, і ад гэтага ў руках і нагах сілы быццам большала. Разам з маці, акрамя яе, ён адчуваў за спіной яшчэ адну істоту, зусім іншую, чым маці, кплівую і нядобрую, якая, можа быць, таксама сочыць за ім сваім падсцярожлівым позіркам. Што ж, няхай сочыць, яму гэта ніяк не абыходзіць. Васіль заўважыў, што дядька Тимох таксама пачаў павольна, мерна махаць касою. Ён ідзе паціху, крыху горбячыся. Васіль таксама крыху прыгорбіўся, так ходзяць усе сталыя людзі. Убачыўшы, як дядька ідзе, успомніў, што галоўнае пры касьбе не спяшацца. не высільвацца, каб не змарыцца да пары. Задумаўся, не асцярогся, і каса знянацку з усяго маху ўрэзалася ў нешта цвёрдае. Купіна, каб яна правалілася. Васіль хутчэй выцягнуў касу і коса зірнуў да чарнушкаў, ці не заўважылі. Што там, Вась? Адгукнулася маці. Нічога, ён сказаў рэзка, нездаволена, спагнаў на ёй прыкрасць. Няхай не крыўдзіцца, няма чаго стаяць ды глядзець, калі чалавек заняты. Маці нібы здагадалася пра яго думкі. Я пайду к каню. Памагай табе Бог. Яна перахрысціла яго, блаславіла і, уздыхнуўшы, пайшла к калёсам. Васіль, не нагінаючыся, каб не паказаць, быццам нешта здарылася, агледзеў касу і супакоіўся. Каса была цэлая. Ён зноў правёў па траве. Каса ішла добра, як і раней. Касіў ён цяпер асцярожней, сачыў за куп'ем, якое пачынала трапляцца ўсё часцей і часцей. Трава была тут небагатая, найбольш асака, эх, удзялілі дзяляначку раз туды іх. Падумаў ён і ўспомніў, як крыўдавала маці, вярнуўшыся дамоў пасля падзелу. Ведама, адна без чалавека, няма каму пастаяць. Нічога. Я-то апошні раз, цяпер я вазьмуся. Няхай паспрабуюць зрабіць яшчэ так. Праўда, ў чарнушкі таксама надзел не лепшы. Што ж, ён сам вінаваты, ціхі занадто. Яму хоць палец у рот пакладзі. Няхай сам аббіваецца, калі такая ўрода. А Васіль не дасць, каб клалі палец у рот, не дапусціцца. Нагам стала мокра. Спачатку вада толькі чулася, дзе пасталы ўціскалі па кошу, потым стала хлюпаць між куп'я. Неўзабаве Васіль ужо ўвайшоў у ваду, якая абступіла, нібы нанова абгарнула ногі. Анучы ўраз прамоклі, калошыны знізу таксама сталі мокрыя, і ногі зрабіліся вашчэйшыя, быццам самі набраклі вадою. Ад намоклай тканіны ногі першы час, пакуль не прывык крыху, непрыемна казытала. Але Васіль амаль не звярнуў на ўсё гэта ўвагі. Хадзіць па балоце даводзілася ўжо нямала, і па сталах, і без пасталоў, і ўсе такія дробныя прыкрасці здаваліся звычайнымі. Горш было тое, што скошаны рад цяпер лажыўся ў ваду. Трэба будзе зграбаць у вадзе, несці на сухое і раскідваць там, каб прасохла. Столькі лішняга клопату. Вось што добра, вада цёплая. Не студзіць ног, не гоніць дрыжыкаў па целе, як у іншыя дні ў восень або зімою, калі ад халодных мокрых ануч аж дух займае. Цёплая вада і... Дзякуй Богу! Ідзі, хлюпай па сталамі, вядзі касой мерна роўна, справа налева, справа налева. Праўда, трохі цяжэй стала ісці. Касу трэба амаль увесь час трымаць на вісу. Многа вады. Касіць тут не тое, што на сухім месцы. Запытай любого куранёўца, ён табе скажа, што мокуць чортава месца гіблае для касца. А чаго яе етую сенажаць так завуць? Мокуць, падумалася Васілю. Хіба ж толькі таму, што недалёка сяло, якое называецца Мокуць. Пэўна, каб суха тут было, то на сяло не паглядзелі б, далі б лугу мянушку не такую, а так от Мокуць і Мокуць мокрая, гіблае месца. Часам каса чапляла ваду, здымала, раскідвала пырскі, яны разляталіся, весела пабліскулі на сонцы. У вадзе каса шыркала інакш, як без вады, гушчэй, вашчэй, працяжней. Всё мацней угравала. Пот мачыў цвёрдыя двух колераў валасы і поўз на лоб, абпалены сонцам, засцілаў вочы, цёк на кволы яшчэ амаль дзіцячыя грудзі, прыклейваў да спіны ўшчэн змакрэлую сарочку. Каса станавілася ўсё цяжэйшая. Рукі наліваліся ўтомаю, балелі ў локцях і плячах, слабелі. Нагам было млосна. Млосць расплывалася і па ўсім целе. Хацелася сесці. З цягам часу жаданне гэтае не толькі не адыходзіла, а ўсё мацнела. Сесці хоць на купіну. Хоць у ваду пасядзець трохі адпачыць, а там можна зноў стаць, зноў ісці. Але Васіль не сеў. Ён трываў. Это было ўжо не ў навіну терпець, адольваць стому, адганяць прываблівую спакусу, пагуляць, паленавацца. Зялёны гэты хлопец Ужо з найпершае маленства адчуў, што жыццё не вясёлае, бесклапотнае свята, а найбольш доўгі і клопатны будзень, што трэба цярпець. З усіх мудрасцей жыцця ён, як адну з найпершых, уведаў: трывай, цярпі. Усім цяжка бывае, все терпяць. Цярпі ты. Этаму яго вучыла маці, вучыў не багата і не малы, горкі вопыт. Ён цярпеў, аблізваў салёны пот з губ, выціраў валасы, выцягнуў ніз сарочкі са штаноў, каб ветрык мог дайсці астудзіць. І ўсё ж, якая цяжкая была цяпер каса, як цяжка было адганяць млосць і слабасць у руках і ў нагах, і як хацелася сесці. Проста дзіва. Ужо ні пра што не думалася, ні пра тое, дзе цяпер дзядзька ці мог, перагнаў ці не, нават пра тое, што вось ён, Васіль, не зялёны, а сталы чалавек, гаспадар. Толькі калі знямогся зусім, калі дрыготкія бяссільныя рукі апусцілі страшэнна важкую касу і не маглі ўжо скрануць, уваткнуў касёў купіну, падаўся да калёс. Ішоў важка, павольна, цягнучы ногі, што хлюпалі ў цёплай вадзе. З выгляду гэта быў падлетак, худы, даўгарукі, з тонкай шыяй, а па хадзе, па прыгорбленай постаці, мужчына. Васіль ішоў нібы напіцца. Маці, завязаўшы хустку па дзявочы як касынку, камары ўжо не назалялі, горача зграбала траву, абярэмкамі на граблях зносіла на сухое, з травы цякла вада, і маці старалася трымаць абярэмак і граблі перад сабою. На сухой пакошы ўжо было крыху разасланай травы. Кінуўшы траву, яна зірнула на яго, і Васіль заўважыў, як на твары яе з'явілася шкадаванне. Хмурная страсянула мокрую спадніцу. «Перадыхні, паляжы вунь там, у цяньку. Управімся, нідзе не дзенецца трава етая». Калі ён паваліўся ў траву каля воза, нахілілася, пяшчотна пагладзіла па галаве.